كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين อย่างไรเล่าที่อัลเลาะห์จะทรงให้ทางนำแก่พวกใดพวกหนึ่งที่ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเขาได้ศรัทธาแล้วและยังยืนยันด้วยว่าแท้จริงรอซูลนั้นเป็นความจริงและได้มีหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งมายังพวกเขาด้วยและอัลเลาะห์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่อธรรม أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ชนเหล่านี้แหละการตอบแทนแก่พวกเขาคือการสาปแช่งจากอัลเลาะห์จากมาลาอิกะห์และจากมนุษย์ทั้งมวลนั้นจะตกอยู่แก่พวกเขา خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون โดยที่พวกเขาจะอยู่ในการสาปแช่งนั้นตลอดกาลโดยที่การลงโทษนั้นจะไม่ถูกผ่อนปรนแก่พวกเขา และพวกเขาจะไม่ถูกประวิงเวลา ด้วย إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم นอกจากบรรดาผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวภายหลังจากนั้นและได้ปรับปรุงแก้ไขถ้าจริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ถ้าจริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเขาได้ศรัทธาแล้วยังได้ทวีการปฏิเสธศรัทธาขึ้นอีกนั้นการสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวของพวกเขา จะไม่ถูกรับเป็นอันขาดและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่หลงทางอินนัลลซีนะกะฟะรูวะมาตูวะฮุมกุฟฟารุนฟะลันยุกบะละมินอะฮะดิฮิมมิลอุลอัรฎฟะลันยุกบะละมินอะฮะดิฮิมมิลอุลอัรฎซะฮะบันวะลาวิฟตะดาบิฮ อูลาอิกะละฮุมอะซาบุนอะลีมวะมาละฮุมมินนาศิรีนแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและได้ตายไปในขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นทองเต็มแผ่นดินก็จะไม่ถูกรับจากคนใดในพวกเขาเป็นอันขาดและแม้ว่าเขาจะใช้ทองนั้นไถ่ตัวเขาออกก็ตาม ชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบโดยจะไม่มีบรรดาผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาเลย لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم พวกเจ้าจะยังไม่ได้ประสบกับคุณธรรมจนกว่าพวกเจ้าจะบริจาคสิ่งที่พวกเจ้าชอบและสิ่งใดที่พวกเจ้าบริจาคไปแท้จริงอัลเลาะห์ทรงรู้ในสิ่งนั้นดี كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين อาหารทุกชนิดนั้นเคยเป็นที่อนุมัติแก่วงวานอิสราเอลมาแล้ว นอกจากการที่วงวานอิสราเอลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแก่ตัวของเขาเองก่อนจากที่คัมภีร์เตารอตจะถูกประทานลงมามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงนำเอาคัมภีร์เตารอตมาแล้วจงอ่านมันดูหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون และผู้ใดที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลเลาะห์ หลังจากนั้นชนเหล่านี้แหละคือผู้อธรรม قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าอัลเลาะห์นั้นตรัสจริงแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามแนวทางของอิบรอฮีมผู้หันออกจากความเท็จสู่ความจริงเถิดและเขาไม่เคยเป็นผู้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อินนาอัวลบัยตุนวุฎิอะลินนาซิลัลลซีบิบักกะตมุบารอกันวะฮุดัลลิลอาลามีนแท้จริงบ้านหลังแรกที่ถูกตั้งขึ้นสําหรับมนุษย์เพื่อการเคารพภักดีนั่นคือบ้านที่มักกะฮ์โดยเป็นที่ถูกให้มีความเจริญ และเป็นทางนําแก่ประชาชาติทั้งหลายฟีฮิอายาตุนบัยยินาตุมมะกามอิบรอฮีมวะมันดะคอละฮูกานาอามินาวะลิลลาฮิอะลันนาซิฮิจญุลบัยติมันอิสตะฏออะอะลัยฮิซะบีลาวะมันกะฟะรฟะอินนัลลอฮะฆอนิยยุนอะนิลอาลามีน ในบ้านหลังนั้นมีหลายสัญญาณที่ชัดแจ้งคือมะกอมอิบรอฮีมและผู้ใดได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาก็จะเป็นผู้ปลอดภัยและเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ที่มีแก่มนุษย์นั้นคือการประกอบพิธีฮัจญ์ที่บ้านหลังนั้นอันได้แก่ผู้ที่สามารถเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นได้และผู้ใดปฏิเสธศรัทธา แท้จริงอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงพึงประชาชาติทั้งหลายกุลยาอะห์ลัลกิตาบลิมะตักฟุรูนบิอายาติลลาฮิวัลลอฮุชะฮีดุนอะลามาตะอ์มะลูนมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาองค์การของอัลเลาะห์ และอัลเลาะห์นั้นจะทรงเป็นพยานยืนยันในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกุลยาอะห์ลัลกิตาบลิมะตัซุดดูนอันซะบีลิลลาฮิมันอามันลิมะตัซุดดูนอันซะบีลิลลาฮิมันอามันตับกูนฮาอิวะจันวะอันตุมชุฮะดามุฮัมมัด จงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงขัดขวางผู้ศรัทธาจากทางของอัลเลาะห์โดยที่พวกเจ้าปรารถนาจะให้ทางของพระองค์คดเคี้ยวทั้งๆที่พวกเจ้าก็เป็นพยานยืนยันอยู่และอัลเลาะห์นั้นมิใช่เป็นผู้ทรงหลงลืมในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้าเชื่อฟังคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในหมู่ผู้ที่ได้รับคัมภีร์แล้วพวกเขาก็จะให้พวกเจ้ากลับไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอีก หลังจากที่พวกเจ้าศรัทธาแล้วและอย่างไรเล่าที่พวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาทั้งๆที่พวกเจ้านั้นมีบรรดาองค์การของอัลเลาะห์ถูกอ่านแก่พวกเจ้าอยู่ และยังมีรอซูลของพระองค์อยู่ในหมู่ของพวกเจ้าด้วยและพวกใดยึดมั่นต่ออัลเลาะห์แน่นอนเขาย่อมได้รับคำแนะนำไปสู่หนทางอันเที่ยงตรง يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงยำเกรงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเถิดและพวกเจ้าจงอย่าตายเป็นอันขาดนอกจากในฐานะผู้เป็นมุสลิมเท่านั้น วะตัซิมูบิฮับลิลลาฮิจมีอันวะลาตะฟัรกูวะซกูรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมอิซกุนตุมอะอ์ดาอ์ฟะอัลลัฟะบัยนกุลูบิกุมฟะอัศบะฮตุมفأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกของอัลเลาะห์โดยพร้อมเพรียงกันและจงอย่าแตกแยกกันและจงรำลึกถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีแด่พวกเจ้าขณะที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกันแล้วพระองค์ได้ทรงประสานหัวใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าก็กลายเป็นพี่น้องกันโดยความเมตตาของพระองค์และพวกเจ้าเคยอยู่บนปากหลุมแห่งไฟนรกแล้วพระองค์ก็ทรงช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากปากหลุมแห่งไฟนรกนั้นในทํานองนั้นแหละอัลเลาะห์จะทรงอธิบายแก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาองค์การของพระองค์เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับทางนำที่ถูกต้อง วัลตะกุมมินกุมอุมมะตุยะดูนอิลัลคอยรยะดูนอิลัลคอยรวะยะมุรูนบิลมะอ์รูฟวะยันฮาวนอานิลมุนกัรวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูน และจงให้มีขึ้นจากพวกเจ้าซึ่งคณะหนึ่งที่จะเชิญชวนไปสู่ความดีและใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบและห้ามกระทำในสิ่งที่มิชอบและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ได้รับความสำเร็จ วะลาตะกูนูกัลลดีนตะฟัรกูวัคตะละฟูมินบะอ์ดมาจาอะฮุมุลบัยนาตวะอูลาอิกะละฮุมอะซาบุนอะซีม และพวกเจ้าจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่แตกแยกและขัดแย้งกันหลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งได้มาอย่างพวกเขาและชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอันใหญ่หลวง ยะมะตะบิยัดดูจูฮูวะตัสวัดดูจูฟะอัมมัลละซีนสวัดดะตูจูฮุฮุมอะกะฟัรตุมบะอ์ดะอีมานิกุมفَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ วันซึ่งบรรดาใบหน้าจะขาวผ่องและวันซึ่งใบหน้าจะดำคล้ำส่วนบรรดาผู้ที่ใบหน้าของเขาดำคล้ำนั้นพวกเขาจะถูกถามว่าพวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเจ้าได้ศรัทธาแล้วกระนั้นหรือพวกเจ้าจงชิมการลงโทษเถิดเนื่องจากการที่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธา วะอัมมัลลาซีนบิยัดดะตูจูฮุฮุมฟะฟีเราะห์มะติลลาห์ฟะฟีเราะห์มะติลลาฮิฮุมฟีฮาคอลิดูน ส่วนบรรดาผู้ที่ใบหน้าของเขาขาวผ่องนั้นพวกเขาจะอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์โดยที่พวกเขาจะอยู่ในความเมตตานั้นตลอดกาล تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين นั่นคือบรรดาองค์การของอัลเลาะห์โดยที่เราจะอ่านองค์การเหล่านั้นแก่เจ้าด้วยความจริงแล้วอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงประสงค์การอาธรรมใดๆแก่ประชาชาติทั้งหลาย วะลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์วะอิลัลลอฮิตุรจาอุลอุมู และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และอย่างอัลลอฮ์นั้นกิจการทั้งหลายจะถูกนำกลับไป กุนตุมคอยรอุมมะตินอุคริจัตลินนาสตะมุรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนอานิลมุนกรวะตุอ์มินูนบิลลาห์วะลออามะนอะห์ลุลกิตาบละกานคอยรอลละฮุมمنهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ดียิ่งซึ่งถูกให้มีขึ้นสำหรับมนุษยชาติ โดยที่พวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบและห้ามปฏิบัติในสิ่งที่มิชอบและศรัทธาต่ออัลเลาะห์และถ้าหากว่าชาวคัมภีร์ศรัทธากันแล้วแน่นอนมันก็เป็นการดีแก่พวกเขาจากพวกเขานั้นมีผู้ศรัทธาและพวกเขาส่วนมากนั้นเป็นผู้ละเมิด ลัยยะดุรรุกุมอิลลาอะซาวะอียุกาติลูกุมยุวัลลูกุมุลอัดบารซุมมะลายุนซะรุน พวกเขาจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเจ้านอกจากการก่อความเดือดร้อนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นและหากพวกเขาต่อสู้กับพวกเจ้าพวกเขาก็จะหันหลังหนีพวกเจ้าและพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنةذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اللهويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ความต่ำช้าได้ถูกกระหน่ำลงบนพวกเขาณที่ใดก็ตามที่พวกเขาถูกพบนอกจากด้วยสายเชือกแห่งอัลลอฮ์และสายเชือกจากมนุษย์และพวกเขาจะนำความกริ้วโกรธจากอัลลอฮ์กลับไปและความขัดสนก็จะถูกกระหน่ำลงบนพวกเขานั่นก็เพราะว่าพวกเขาเคยปฏิเสธบรรดาองค์การของอัลลอฮ์และการฆ่าบรรดานบีโดยปราศจากความเป็นธรรมนั่นก็เนื่องมาจากที่พวกเขาดื้อดึงและเคยทำการละเมิด Laysu sawa'a min ahli al-kitab ummatun qa'imatun yatluna ayati Allah ana al-layl wa hum yasjudun พวกเขาหาใช่เหมือนกันไม่จากบรรดาชาวคัมภีร์นั้นก็มีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่เที่ยงธรรมซึ่งพวกเขาอ่านบรรดาองค์การขอร้องในยามค่ำคืนและพร้อมกันนั้นพวกเขาก็สุญู ยูมินูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวะยัมรูนบิลมะอรูฟวะยันฮาวนอานิลมุนกัรวะยัมรูนบิลมะอรูฟวะยันฮาวนอานิลมุนกัรวะยุซาริอูนฟิลไคเราตวะอูลาอิกะมินัสศอลิฮีน พวกเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกและใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบและห้ามมิให้ปฏิบัติสิ่งที่มิชอบและต่างรีบเร่งกันในการทำความดีและชนเหล่านี้แหละอยู่ในหมู่คนดี วะมายะฟะลูมินคอยรฟะลันยุกฟะรูวัลลอฮุอะลีมุนบิลมุตตะกีน และความดีใดๆที่พวกเขากระทำพวกเขาจะไม่ถูกปฏิเสธในความดีนั้นเป็นอันขาดและอัลเลาะห์นั้นทรงทราบบรรดาผู้ที่ยำเกรงดี อินนัลลดีนกะฟะรูลันตุกนีอันฮุมอัมวาลุฮุมวะลาเอาลาดุฮุมมินัลลอฮิชัยอะวะอูลาอิกะอัศฮาบุนนาริฮุมฟีฮาคอลิดูน ถ้าจริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นทรัพย์สินของพวกเขาและลูกของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์ให้พวกเขาพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ได้แต่อย่างใดเลยและชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล มะซะลุมายุนฟิกูนฟีฮาซิฮิลฮายาติดดุนยากะมะซะลิรีห์كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون อุปมาสิ่งที่พวกเขาบริจาคไปในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นดังอุปมาลมซึ่งมีความเย็นจัดได้ประสบแก่พืชผลของกลุ่มชนหนึ่งที่อาจทำแก่ตนเองแล้วได้ทำลายพืชผลนั้นอัลเลาะห์นั้นมิทรงอธรรมแก่พวกเขา แต่ทว่าพวกเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเอง ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูลาตัตตะคิดูบิตานะตัมมินดูนิกุมلا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أو ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ยึดเอาเพื่อนสนิทที่รู้เห็นกิจการภายในอื่นจากพวกของเจ้าเองซึ่งเขาเหล่านั้นจะไม่ลดละแก่พวกเจ้าในการก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นพวกเขาชอบการที่พวกเจ้าลำบากถ้าจริงความเกลียดชังต่างๆได้เผยออกมาแล้วจากปากของพวกเขาและสิ่งที่หัวอกของพวกเขาซ่อนไว้ในนั้นใหญ่ยิ่งกว่าแน่นอนเราได้แจกแจงบรรดาองค์การไว้ให้แก่พวกเจ้าแล้วหากพวกเจ้าใช้ปัญญา ฮาอันตุมอูลาอิตุฮิบบูนะฮุมวะลายุฮิบบูนะกุมวะตุมินูนบิลกิตาบิกุลลิฮวะอิซาลักูกุมกาลูอามันนาวะอิซาคะลูอัดดูอะลัยกุมุลอะนามิลมินัลฆอยฎقُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ พึงรู้เถิดว่าพวกเจ้านี่แหละรักพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รักพวกเจ้าและพวกเจ้าศรัทธาต่อคัมภีร์ทุกเล่มและเมื่อพวกเขาพบพวกเจ้าพวกเขาก็กล่าวว่าพวกเราศรัทธาแล้วและเมื่อพวกเขาอยู่แต่ลำพังพวกเขาก็กัดนิ้วมือเนื่องจากความเครียดแค้นพวกเจ้าโมมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงตายอันเนื่องด้วยความเครียดแค้นของพวกเจ้าเถิดถ้าจริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในหัวอกทั้งหลาย อินตัมซัสกุมฮะซะนะตุตะซุฮุมวะอินตุซิบกุมซัยยะตุยะฟะรฮูบิฮาวะอินตัศบิรูวะตัตตะกูลายะดุรรุกุมไคดุฮุมชัยอาอินนัลลอฮะบิมายะอ์มะลูนมุฮีต หากมีความดีใดๆประสบแก่พวกเจ้าก็ทำให้พวกเขาเศร้าใจและถ้าหากความชั่วใดๆประสบแก่พวกเจ้าพวกเขาก็ดีใจเนื่องด้วยความชั่วนั้นและถ้าพวกเจ้าอดทนและยำเกรงแล้วไซอุบายของพวกเขาย่อมไม่เป็นอันตรายแก่พวกเจ้าแต่อย่างใดถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงล้อมสิ่งที่พวกเขากระทำ วะอิซกอดาวตะมินอะห์ลิกะตุบาวิอุลมุอ์มินีนมะกออิดะลิลกิตาลวัลลอฮุซะมีอุนอะลีม และจงรำลึกถึงขณะที่เจ้าจากครอบครัวของพวกเจ้าไปแต่เช้าตรู่โดยที่พวกเจ้าจะได้จัดให้บรรดาผู้ที่ศรัทธาประจำที่มั่นต่างๆเพื่อการสู้รบและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู ้อิซฮัมมัตตออิฟะตานมินกุมอันตัฟชะลาวัลลอฮุวะลียุฮุมาวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลิลมุอ์มินูน จงรำลึกขณะที่2กลุ่มในหมู่พวกเจ้ารู้สึกอ่อนแอและขาดแต่อัลเลาะห์เป็นผู้ทรงคุ้มครองทั้ง2กลุ่มนี้ไว้และอัลเลาะห์นั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิด وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ และความจริงอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือพวกเจ้าที่สมรภูมิบาดัรมาแล้วทั้งที่พวกเจ้ามีกำลังด้อยกว่าดังนั้นพวกเจ้าพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดหวังว่าพวกเจ้าจะขอบคุณ อิซตะกูลุลิลมุอ์มินีนอะลัยยักฟียกุมอันยุมิดดะกุมร็อบบุกุมบิธะลาซะติอาลาฟบิธะลาซะติอาลาฟมินัลมะลาอิกะติมุนซะลีน จงรำลึกถึงขณะที่เจ้ามุฮัมมัดกล่าวแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาว่ายังไม่เพียงพอแก่พวกเจ้าอีกหรือการที่พระวิบาลของพวกเจ้าเสริมกำลังแก่พวกเจ้าด้วยมาลาอิกะห์ 3,000 ตนโดยถูกส่งลงมา บะลา إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين เพียงพอแน่นอนหากพวกเจ้าอดทนและยำเกรงและพวกเขาจะมายังพวกเจ้าทันทีทันใดขณะนี้แล้วพระวิบาลของพวกเจ้าก็จะเสริมกำลังแก่พวกเจ้าอีกด้วยจำนวนมาลาอิกะห์ 5,000 ตนโดยมีเครื่องหมายระบุไว้ วะมาจะอะลาฮุลลอฮุอิลลาบุชรอลักุมวะลิตฏมะอินนะกุลูบุกุมบิฮ์วะมันนัศรุอิลลามินอินดิลลาฮิลอะซีซิลฮะกีม แล้วอัลเลาะห์ไม่ได้กำลังเสริมนั้นมีขึ้นนอกจากเพื่อเป็นข่าวดีแก่พวกเจ้าและเพื่อที่หัวใจของพวกเจ้าจะได้สงบด้วยกำลังเสริมนั้นและความช่วยเหลือทั้งหลายนั้นไม่มีจากที่อื่นใดนอกจากที่อัลเลาะห์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณเท่านั้น ลิยักฏอะฏอรฟัมมินัลละซีนกะฟะรูเอายักบิตะฮุมฟะยันกอลิบูคออิบี เพื่อพระองค์จะได้ทรงบั่นทอนส่วนหนึ่งออกจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือทรงให้พวกเขาได้รับความอัปยศและพวกเขาจะถอยกลับในฐานะผู้ผิดหวัง ไลซะละกะมินัลอัมริชัยอ์เอายะตูบะอะลัยฮิมเอายุอัซซิบะฮุมฟะอินนะฮุมฎอลิมูน ไม่มีสิ่งใดเป็นสิทธิของเจ้ามุฮัมมัดจากกิจการเหล่านั้นหรือไม่ก็พระองค์จะทรงอภัยโทษแก่พวกเขาหรือลงโทษพวกเขาเพราะพวกเขานั้นคือผู้อธรรม วะลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์ยัฆฟิรุลิมันยะชาอ์วะยุอัซซิบุมันยะชาอ์วัลลอฮุกะฟูรุรเราะฮีม และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์เท่านั้นพระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงลงโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วล้อนนั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาอัยยูฮัลละซีนอามะนูลาตะกุลุรริบาอัฎอาฟันมุฎออะฟะวัตตะกุลลอฮะละอัลละกุมตุฟลิฮูน โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่ากินดอกเบี้ยหลายเท่าบททวีคูณและพวกเจ้าพึงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ วัตตะกุนนารัลลาตีอุอิดดะตลิลกาฟิริน และพวกเจ้าจงเกรงกลัวไฟนรกที่ถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาถือ วะอะตีอุลลอฮะวัรเราะซูลละอัลลัคุมตุรฮะมูน และพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา วะซาริอูอิลามัฆฟิเราะตินมิรร็อบบิกุมวะญันนะตินอัรฎุฮัสสะมาวาตุวัลอัรฎุอุอิดดะตลิลมุตตะกีน และพวกเจ้าจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษจากพระวิบาลของพวกเจ้าและไปสู่สวรรค์เถิดซึ่งความกว้างของมันนั้นคือบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยที่มันถูกเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ยำเกรง الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين บรรดาผู้ที่บริจาคทั้งในยามสุขสบายและในยามเดือดร้อนและบรรดาผู้ที่ระงับโทสะและบรรดาผู้ที่ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์และอัลเลาะห์นั้นทรงรักผู้ที่กระทำความดีทั้งหลาย วัลลดีนอิดาฟะอะลูฟาฮิชะตันเอาฎอลมูอันฟุซะฮุมซะกะรุลลอฮฟัสตัฆฟะรูลิซุนูบิฮิมวะมันยัฆฟิรุซซุนูบะอิลลัลลอฮวะลัมยุศิรรูอะลามาฟะอะลูวะฮุมยะอ์ลัมูน บรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขากระทําความชั่วใดๆหรืออยุติธรรมแก่ตนเองแล้วพวกเขาก็รำลึกถึงอัลลอฮ์และขออภัยต่อความผิดของพวกเขาและใครเล่าที่จะยอมอภัยอย่าโทษความผิดทั้งหลายให้ได้นอกจากอัลลอฮ์และพวกเขาไม่ได้ดื้อรั้นปฏิบัติในสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติมาโดยที่พวกเขาก็รู้กันอยู่